श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 6 अगस्त 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम परम ब्रह्मते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदापदम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेय गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेव सुतं देवं कर्णचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितगुरान्नवनीतदाभात्पीताम्बराधर्मबिम्बफलाधरोसात् पूर्णेन्दुसुन्दर मगादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वभेदजाने हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु सर्वकमणे नमः महाद्यो नमः सर्वे नमो नमः भाई अपना कर्तव्य पालन करना है अपना कल्याण करने के लिए संसार और शरीर ये दो किसी के साथ नहीं रहे इसकी आशा रखना है ये आशा संपत्ति शरीर की आशा रखना संसार की आशा रखना शरीर और संसार के साथ रहे नहीं रहेंगे नहीं रह सकते नहीं रहने की सामर्थ्य नहीं इनमें किसी साथ नहीं रहे किसी साथ रहते नहीं किसी साथ रहेगा नहीं रह सकते ही नहीं रहने की इनमें सामर्थ्य नहीं और परमात्मा साथ में रहे साथ में है और साथ में रहेंगे और सार सो सकते ही नहीं सीधी सब बात है मेरे भाई ने कह दिया मेरे तो गिरद गोपाल दूसरा न कोई जा कैसे मोर मोट मेरे पति सोई मेरे तो गिरद गोपाल दूसरा न कोई निसंग हो निसंग मैं मेरा में चली गई और यहां से धारवा चली गई एक नारी जाती अब हम सत्य सुन शुद्धि देवी संपत्ति के आरंभ में सूर्य में अभय नारी जाति में पर्दे में जन्मने वाली पर्दे में व्या पर्दे में रहने वाली विशेषता भगवान के साथ संबंध तोड़ दिया संसार से शरीर से संबंध तोड़ अपना भी संबंध भगवान के साथ है वो है वो संबंध है ही वो टूटता नहीं वो साधा होता नहीं होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं कभी भी संसार और शरीर ये साथ रह सकते ही नहीं कितना ही आप जितने का है बालू बना रही याद जवानी रही नहीं पिता रही नहीं धर्मता रही नहीं मान रहा नहीं आदर रहा नहीं प्रेर रही नहीं आराम रहा नहीं यह नहीं रहना है या भगवान रहने वाले निवेश गुण रहने वाले आज समझे भगवान से प्रार्थना करो अगर अपने आयु संबंध न सूटे देवी संबंध न आवे तो भगवान से कहो अपना अपना भगवान अपना सबका छोटा बड़ा बूढ़ा जवान रोगी निरोगी अपना सबका भगवान है उमा राम सम हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु राही वैसा कोई समझ नहीं है राम जी हमारे साथ रहते, हम रहते हम जाते, शरीर और संसार नहीं रहते। ऐसे शरीर में अपना बना हटा दो, भैरव व्याज में बह जाओगे, शांति हो जाओगी। जो जाने वाली चीज है उनके साथ ऐसे मन जोड़ जाएंगे, ऐसे है तो रोना होगा। रहने वाली चीज के साथ ऐसे मन जोड़ दे तो बोझ होगी, आनंद होगा। कैसी परिस्थिति है उसमें, और जाने वाले के संबंध जोड़िया तो रोना ही पड़ेगा, ऐसे संबंध है, संशय नहीं। ये सच्ची पक्के सिद्धांत की ऐसे एकदम सिद्धांत की सच्ची, ये संसार और शरीर ये एक जाति है। संसार साथ ही सब स्वार्थ गए हैं, पक्के विरोधी बर्बाद गए, स्वार्थ बना जानते नहीं। साथ में कौन रहेगा कौन नाश नहीं रहेगा जानते नहीं। भगवान से कहो अपने सुना हो तो भगवान से कहो। आप धन संपत्ति वैभव चाहते हैं वो बात भगवान सुनते नहीं। और महाराज हमारी शरीर में अशुद्धि होगी क्योंकि इस बात को सुनते क्यों गए, इस बात में सुख है शांति है, धन की कुटुम की उसमें में भगवान यही तय दुख काफी है, मैं तो क्या करेगा इतने दुख काफी है, इतने काम से महाराज ये शरीर और संसार से समझ मेरे से तुरते नहीं। ये बात असली है, असली मांग है हमारी, असली बात भगवान देने के लिए तैयार है। रो करके सच्चे हृदय से काम हमारो जमत है रमत तिहारी राम, भगवान आपके खेल रमत तिहारी राम आपके खेल है।